var ju skoj det här med Chito Chanel. Ett helt popband fullt med bara tjejer. Hoppas bara att det inte är ett utslag av kvinnoåret. Ni vet det här påfundet att kvinnorna får 365 dagar på sig och gör sin röst hörd och sen så är allting som vanligt igen. Opportunistiska som vi är så har vi naturligtvis gjort en låt om tjejer, men den heter Kvinnoförakt. tack för det. Vi tänkte fortsätta med en svit på 4 sånger som handlar om förflyttning av folk från landsbygden in till städerna. Därför att det är väldigt lönsamt, inte minst för industrin, att man kan koncentrera folk sådär. Den första sången handlar då om uppbrottet från den plats där man är född, där man kanske trivs, men där arbetstillfällena försvinner. Den heter Karins sång. Att bygga det land våra fäder hade ärt. Det var nära till det. Vi visste var vårt. Här var ingen slav eller kung. Och denne rätt till jorden och möda gav var ej till salu ens för guld. Som har vill ständigt ha med. Och det de inte kan få kan de ofta ta. Och ett lyckligt folk är olönsamt. Det är så lite de vill ha. Så valet vi fick var klart som glas. Vi måste vika eller dö. När vi för vissa gången såg tillbaks var redan sol. Men folk sen har tvingats att flytta från där de bodde från början in till där det är lönsamt att bo, så hamnar de alltså i storstäderna där industrin är koncentrerad. På vår stora världsturné i Australien, New York och så, Brasilien, inte Brasilien naturligtvis, men det var nu sista året, så kom vi bland annat till en av de äldsta och största industristäderna i världen, nämligen Birmingham i England. Vi ska spela en låt som heter Birmingham. Den fräste till i vattnet och sen sjönk den som en sten. Vi var hungriga och trötta och behövde mat och ro, så vi frågade första människan var det fanns någonstans att bo. Kära vänner, vilken lycka, ni har äntligen kommit rätt. För på mitt hotell så bor man på ett typiskt engelskt sätt. Vi har kokplatta på rummet, ni får pilsnö dygnet runt. Och pröjsar ni förskott blir det bara 8 pund. Birmingham, Birmingham, vilket jävla hål. Det var så skitigt att det liknade mest av allt en baljakål i Birmingham. Och sen på morgon var det bacon och en matsam servitris som sa yes sir, no sir, thank you sir, på typiskt engelskt vis. Hon var working class med 9 barn och slet som tjänstehjon, men hon röstade på Tories varje val av tradition. Och när vi skulle gå kom lille chefen ut och ville skaka hand. Han hade Union Jack på slipsen och med överklassaxang sa han: här i England är vi som en enda stor familj, utom jobbarna, de jävlarna som strejkar som de vill. Birmingham, Birmingham, svarta lugn och gas. De som äger industrierna bor mitt hals från staden Birmingham. Och sen vi rakt runt i rökodamm en timme eller så, kröp in på närmsta pub men klockan råkade bli 2. Alla gästerna blev utslängda när vi krockade i damm, men jag tog en grabb i kragen och jag frågade var han. Jo, här får man röka sig fördärvad utom 3 timmar på dagen. För så vill bryggerierna som äger puben hat, för de tjänar mer ifall de slipper skifta personal. Och själva kyrkan har välsignat våran mellanös moral. Birmingham, Birmingham, kapitalet till person, strider upp cancer och kärlkraft och förgiftar en miljon i Birmingham. Och snart så åker vi i sjön, för vi har levt i 150 år på samma gamla dröm. Att storfinansen måste få bestämma vart vi går, men ni är klokare i Sverige, ja det kan ni lita på. För ni har rena hus och sjöar och ett arbetarparti som fördelar alla vinster och bevakar industrin. Ni har rättvisa och frihet och ni skyddar er natur, och era nästa statsminister lär ju vara så glad i jul. Birmingham, Birmingham, vi är dina små, när de stora svenska städerna går fram om några år. För vi har samma grupp av människor som styr och som skiter i hur många som styr i Birmingham. En del av de här storstäderna, följden av de här storstäderna är att någonstans ska folk bo, någonstans ska folk arbeta. Arbeta ska man göra i industriområdena och bo ska man göra i sovstäderna. Vi ska spela en låt om en förstad i Stockholm som heter Huddinge, skriven av en okänd, anonym hemmafru. Texten. efter och ser i profiler vad smöret, vad köttet är där. Huddinge, Huddinge, vad blev det av oss? Allt som vi drömde och talade om. Ensamheten och vilsenheten i en stad kan ju också, om man har otur, skapa ett tryck hos en som det är svårt att komma undan. Och en lätt väg är ju att man tar till, man försöker fly undan dem genom kanske sprit eller narkotika eller annat. Och den sociala misären är ju mycket större i storstäderna än vad den är på landsbygden. Men istället för att gå på problemets kärna, så försöker myndigheterna väldigt ofta sopa sådana här problem under mattan för att skyla över att det finns socialt utslagna människor. Så skapar man ibland små lagar som stoppar undan dem för längre eller kortare tid. En sån här social städlag är den så kallade LTO-lagen, lagen om tillfälligt omhändertagande, som skulle tjäna som en sluss in till social vård, men som är så pass luddig i kanterna att den kan missbrukas lätt, och det finns många exempel på folk som har åkt in för i stort sett ingenting. Sånt vill vi inte ha. Usch och fy och bort med sånt trams. Den här sången heter LTO-tango.